Trójka. Program trzeci. Cztery minuty po godzinie drugiej z lekkim opóźnieniem rozpoczynamy naszą muzyczną, folkową podróż w nieznane. Witam Wojciech Ossowski i znak tu niechybny, że od tej pory ci z Państwa, którzy nie śpią, a nie śpią w okolicach komputerów, mogą z nami skontaktować się w sposób prosty. Nasz adres to wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. Można również do nas dołączyć na Facebooku, gdzie mamy własną, całkiem sporą grupę wsparcia. Proponuję, byśmy się znaleźli na peronie, który nazywa się Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Widzę, że Państwo już tam czatują i w zasadzie od razu powiem, że nie wiedziałem, czy dzisiaj Pete Seeger zabierze nas trójkowym osobowym w niespieszną podróż, czy też przyjdzie nam ugrzęznąć na terenie na małej stacji Osobliwości Muzyczne. No, trochę tak, trochę tak. Zaczynamy od Päivi Hirvonen. Była w zeszłym tygodniu, a jakże, i mało tego podobała się. W związku z tym ośmielony tym faktem od niej właśnie zaczynam, jako że płyta nazywa się Alku, co po fińsku oznacza po prostu beginning, początek. See you. po cichutku rozpoczęliśmy, ale jeszcze troszkę mocniejszych dźwięków dzisiaj będzie. Tymczasem pisze do nas pani Aleksandra. Specjalnie wylewna nie jest, jak pisze, więc po prostu życzy panu i nam cudownej audycji. Pozdrowienia z zimnej wyspy, Ola. Dobrze pana słyszeć. Za stylami pani Ela Różycka. Dzisiaj w takim duecie państwa witamy i pan stały słuchacz, zmrożony dzisiaj biskup Nikifor z nad dołów jasielsko-sanockich. Śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator, czyli dla pani Eli, mocnego pana redaktora, a także dla wszystkich, którzy mimo tak późnej pory trwają na nasłuchu. To jeśli chodzi o nasz wagon pocztowy, a z niego przesyłka z płytami. Dawnośmy płyt nie rozdawali, ale jeżeli ktoś mieszka w Warszawie, słucha nas i chciałby zabawić się w naszego pocztmistrza i pomóc półredaktorowi w wysyłaniu płyt, to nie widzę przeszkód. A mielibyśmy na przykład taką propozycję, jak ta, która za chwilę zabrzmi. Florence Jenkins Project. Muzyka, która nieczęsto gości w osobliwościach, ale osobliwości przygarniają różne gatunki, a tutaj śpieszę od razu z wyjaśnieniem, że to swego rodzaju prywata, bo Borys Stokalski, który za tym projektem stoi, to mój stary druh ze szkoły, średniej szkoły muzycznej. Lataśmy się nie widzieli, a tu proszę, taka niespodzianka. Okazało się, że płyta jest. W związku z tym poprosiłem Borysa, czy nie zechciałby sprezentować słuchaczom paru egzemplarzy i muszę powiedzieć, że tych egzemplarzy troszkę mamy. Jeżeli ktoś zastanawia się, bo nie słyszał jeszcze Florence Jenkins Project, to od razu niech nadstawi ucha. Płomień. trud. Strachem poszyte męstwo, śmiech pusty, sierpki miód. Gdzie cud to wszystko zmieni, nowego życia znak. W połowie drogi, w smudze cienia, czemu sił mi brak? Gdzie jest płomień? Czy w sercu mym zadości znowu płomień? Zaczyna, jeśli chodzi o Pajwi. Pytają państwo, czy zamierzam państwa uśpić. Pora akurat jest odpowiednia, ale broń Boże, mam nadzieję, że dojedziemy na stojąco pociągiem. I w tym celu zamierzam państwa zainteresować pewną opowieścią, która wiedzie nas do Paryża. Profesor Barry Penwitter siedział na zimnym, mrocznym poddaszu wpatrzony w stojący przed nim stół, na którym leżała książka i okruchy chleba. Chleb był jego obiadem, książka dziełem życia. Jedno i drugie było suche. Doktor Penwitter westchnął i wzdrygnął się. Mimo że mieszkania położone na niższych piętrach starego domu były zupełnie eleganckie, 1 kwietnia, tak czy siak, wyłączano ogrzewanie. Teraz był 2 kwietnia i padał deszcz ze śniegiem. Gdy doktor Penwitter uniósł nieznacznie głowę, zobaczyłby ze swego okna dwie kwadratowe wieże Notre Dame, wyniosłe, majaczące niewyraźnie w mroku, tak bliskie, że zdawało się, miały je w zasięgu ręki. Wyspa świętego Ludwika, na której zamieszkał, jest bowiem jak mała barka holowana przez wyspę Cité, na której stoi Notre Dame. Ale profesor nie uniósł głowy. Było mu za zimno. No i to opowieść, która wiedzie nas dalej. Kwiecień w Paryżu, Ursula Le Guin, a jako przerwa w wydarzeniach ponownie antymetafizyka Florence Jenkins Project do rozdawania za tydzień. I taka oto muzyczna zabawa, bo jak sądzę, cytat jest absolutnie rozpoznawalny. Już gaśnie oczu blask i sens twych słów. odchodzisz w dzień twych snów. W twoim śnie marzeń głód, w twoim śnie zimny lód, w twoim śnie, w twoim śnie serca. Oddechem. Czas odmieniony w sen, co śmierci jest echem. W moim śnie pragnę cię, w moim śnie spalam się, w moim śnie. Za tydzień więcej będzie można sobie posłuchać tego w domu, a tymczasem, jak wiemy, w kwietniu w Paryżu, zwłaszcza w nieogrzewanym mieszkaniu, bywa zimno. Potężne wieże pogrążyły się w ciemności. Doktor Penwitter pogrążył się w ponurym nastroju. Z pogardą spoglądał na swoją książkę, a zawdzięczał jej roczny pobyt w Paryżu. Wydadzą ci albo przegrałeś, powiedział dziekan wydziału. Wydano mu. W nagrodę za to dostał roczny urlop od swojej pracy nauczycielskiej. Roczny, ale bezpłatny. College Mansona nie mógł sobie pozwolić bowiem na to, by płacić nieuczącym nauczycielom. Za skromne oszczędności przyjechał do Paryża, by znów żyć na poddaszu jak student, wertować w bibliotece XV-wieczne manuskrypty i napawać się widokiem kwitnących kasztanów, którymi wysadzone były aleje. Ale nic z tego nie wychodziło. Penwitter miał już 40 i był cokolwiek za stary na samotne poddasze. Deszcz ze śniegiem zważy z pewnością kasztanowe kwiecie w pąkach, a on ma już serdecznie dość swej pracy. Kogo obchodzi jego teoria? Teoria Penewitera dotycząca tajemniczego zniknięcia poety François Villona w roku 1463. No kogo? Nikogo. Bo mimo wszystko jego teoria dotycząca biednego Villona, największego młodocianego przestępcy wszechczasów, była jedynie teorią niemożliwą do udowodnienia, szczególnie po upływie 500 lat. A zresztą nie ma rzeczy możliwej do udowodnienia. Poza tym, co za różnica, czy Villon skonał na szubienicy Montfaucon, czy jak utrzymywał Penewiter w londyńskim, w liońskim domu rozpusty w drodze do Włoch. Nikogo to nie obchodziło. Nikt oprócz niego nie kochał Villona w takim stopniu. Nikt też zresztą nie kochał doktora Penewitera nawet. Sam doktor Penewiter. Bo dlaczego miałby kochać? Nietowarzyski, nieżonaty, kiepsko zarabiający pedant siedzi tu samotnie na nieogrzewanym poddaszu czynszowej Rudery, usiłując napisać kolejną, nie nadającą się do czytania książkę. Nie jestem realistą, powiedział głośno. Znów westchnął i wzdrygnął się. Wstał, zdjął z łóżka koc, zawinął się i tak opatulony usiadł z powrotem przy stole, próbując zapalić Galoisa Bleu. Na próżno pstrykał zapalniczką. Raz jeszcze westchnął, wstał, przeniósł puszkę ohydnie śmierdzącego francuskiego płynu do zapalniczek, usiadł od nowa, spowił się w swój kokon, napełnił zapalniczkę i znowu pstryknął. Dookoła pełno było porozlewanego płynu. Zapłonęła zapalniczka i zapłonął doktor Penewiter. Aż po przeguby rąk. Do diabła, wrzasnął, bo z jego łykci buchały błękitne płomyki. Podskoczył, wymachując dziko rękami i wykrzykując raz po raz do diabła, wściekły na przeznaczenie. Nic nigdy mu się nie udawało. Po co to wszystko? Była 8:12 wieczorem 2 kwietnia 1961 roku. A miałem wtedy, dodam od siebie, niecały miesiąc. No. I skoro o diable, diabły, diabły wszędzie, ostrzega Hellrunar. Spirits and a prince. Jesteśmy w Paryżu. Kto chciałby do nas dołączyć, podaję adres wojciech.sowski/2@polskieradio, pisane razem.pl, albo na Facebooku Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego, a Finka na początku nie wszystkich uśpiła. Witam przepięknie, wzruszające rozpoczęcie audycji od Ekemun Saisi Laulella. Nie wie pan, czy idzie w Polsce kupić nową płytę Pajwi. Premiera była pod koniec stycznia. Przesyłam serdeczności dla pana redaktora, pani realizator oraz wszystkich słuchaczy. Tak pisze Asia. Od razu powiem, że płyty fińskie w Polsce to rarytas, ale najgorsze jest to, że i w Finlandii dobre sklepy muzyczne też padły i miałem swój ulubiony w Helsinkach, gdzie metal i folk metal wypełniał cały sklep od podłogi aż po sufit i ten sklep niestety przepadł. Przepadł też i sklep firmowy Pine Farm i parę innych ciekawych miejsc, które zawsze było przy okazji można odwiedzić. W związku z tym, jeśli chodzi o płytę Pajwi, rozkładam bezradnie ręce, aczkolwiek może uda się w sposób chytry wynaleźć jakieś gratisowe egzemplarze. Będę miał to na uwadze. Ale jakby co, pani Asiu i wszyscy miłośnicy muzyki fińskiej, Vanha Tuttu, czyli stary druh. Tak, możemy to w skrócie przetłumaczyć. I Satuma, nowa płyta również. W związku z tym za chwilę zabrzmi. A jeśli chodzi o Paryż, to nie trzeba się ruszać z Warszawy, jako że od razu przypomnę, że jestem w środku lektury Zygmunta Miłoszewskiego, jak zawsze, tak to się nazywa. I jest to opowieść o parze mocno zaawansowanej, czyli mocno Vanha, która przenosi się, nie wiem, chyba w trakcie przytulania do alternatywnej rzeczywistości i budzi się nagle w Warszawie lat 60., ale wojna, która się właśnie zakończyła, przyniosła zgoła inne zakończenie, bo co prawda Niemcy przegrały, Rosjanie nas przez chwilę okupowali, ale Francja i inne kraje upomniały się o Polskę i wydarliśmy się zza żelaznej kurtyny, ślubując Francji dozgonną przyjaźń i braterstwo. W związku z tym Warszawa, o której mówiło się Paryż Północy, staje się takim w latach 60. Kto chciałby się dowiedzieć, co dzieje się w tym mieście, zachęcam do lektury. Sam jeszcze nie dobrnąłem do końca. Smakuje. O, za chwilę powrócimy do naszego Paryża, a teraz zapowiadana Satuma. Nie dość, że gra tak po wiejsku troszkę, to jeszcze śpiewa i po fińsku, i po rosyjsku, jak nie przymierzając zespół Kursk, który występował całkiem niedawno w Warszawie. No ale co Warszawa, skoro jesteśmy w Paryżu. W zimnej, wysoko sklepionej izbie siedział nad stołem pochylony mężczyzna. Przez okno za jego plecami majaczyły w wiosennym mroku dwie kwadratowe wieże Notre Dame. Przed nim na stole leżał kawał sera i potężna, opatrzona żelaznymi okuciami, ręcznie pisana księga. Księga zatytułowana była po łacinie o prymacie ognia nad pozostałymi trzema pierwiastkami. Autor patrzył na nią z pogardą. Nieopodal na niewielkiej żelaznej kuchence perkotała mała retorta. Jehan Lenoir machinalnie przysuwał co chwila krzesło do kuchenki, usiłując się ogrzać, ale jego myśli zajęte były problemami znacznie głębszej natury. Za chwilę z Jehanem przyjdzie nam poznać się troszkę bliżej, ale by wprowadzić w klimat Notre Dame i Paryża, tym razem już francuski, Artus. Artus z Francji. Jako przerywnik w naszej opowieści, która, przypomnę, wiedzie nas do Paryża. Zobaczę tylko, czy ktoś do nas przypadkiem nie napisał. A jeszcze mamy stary mail od Stefana. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią maszynistkę, czyli Elę Różycką, wiernych i niewiernych słuchaczy oraz wszystkich innych. Wyprowadzkę ze stacji osobliwości przyjąłem ze zrozumieniem, acz z odrobiną żalu. Dowiedziałem się ostatnio jednak, że Ziemia okrągłą jest. Nie wiem, czy to wiarygodna informacja, lecz załóżmy, że tak. Więc i jadąc prosto, być może kiedyś trafimy na naszą ulubioną z drugiej strony. A co do lektury, komisarz Jakub Mordka w formie wyśmienitej, a więc cienie skończone i polecić mogę z czystym sumieniem. Teraz szukam czegoś, bo pokończyłem parę pozycji, jestem na rozdrożu. Foleta sobie jeszcze odłożę, może półredaktor coś poleci. Tutaj uśmiech w stronę państwa, może państwo. Jednak licząc na nieco żywszą muzykę, oczekuję trąb, bomb, druml, dud, piszczałek Antoniego Albercika i wszystkiego, co w muzyce dobre, a nawet hańbiące. Pozdrawiam nieustająco i gorąco Stefan Mielec, Kronoil. O. Tyle, Stefan. A my przechodzimy do naszej opowieści Jehan Lenoir. Porzuciliśmy go, gdy jego myśli zajęte były problemami znacznie głębszej natury, przypomnę. Do diabła, wykrzyknął w końcu w późno-średniowiecznej francuszczyźnie. Zatrzasnął księgę i wstał. A jeśli jego teoria jest fałszywa, jeżeli to woda jest najważniejszym pierwiastkiem? Ale jak można czegoś takiego dowieść? Musi przecież być jakiś sposób, jakaś metoda, żeby człowiek mógł być pewny, absolutnie pewny jednego przynajmniej faktu. Tylko że każdy fakt prowadzi do innego faktu, tworząc monstrualne kłębowisko. Poza tym autorytety naukowe się ścierają, a zresztą... Kto będzie czytał jego książkę? Przecież nie ci przeklęci pedanci z Sorbony, którzy wszędzie węszą herezję. Więc po co to wszystko? Po co mu za życia... Co mu z życia spędzonego w biedzie i samotności? Z życia, w którym nie nauczył się niczego, a tylko zgadywał i teoretyzował. Miotał się wściekły po poddaszu. No właśnie, miotał się wściekły po poddaszu, aż nagle znieruchomiał. I w tej pozie go porzucamy, bo za chwilę wydarzenia nabiorą tempa, a u nas na Paul Mansej. Pewien Szkot, który co najmniej 10 lat spędził w Brazylii, a później powrócił do Szkocji, która przywitała go taką pogodą jak kwiecień w Paryżu. Ale my go poznajemy jeszcze po tamtej stronie. W związku z tym utwór Stranger in a Strange Land. Bora, gente. Drop through the air of sky. That was 20 years ago, just before.